يزعم انه نبي ياتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم اتني. فانطلق الاخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع الى ابي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلام ما هو بالشعر. رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب قبیلہ غفار میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا, قال لی اخی, اپنے بھائی سے انہوں نے کہا کہ ارکب الی ھذا الوادی, وادی سے مراد یہاں وادی مکہ ہے, تم جلدی سے سوار ہو کر کے اس وادی میں پہنچو اور مجھے اس آدمی کے بارے میں مکمل معلومات دو جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ نبی ہے اور آسمان سے اس کے پاس خبریں آتی. یاتی الخبر من السماء, آسمان سے اس کے پاس خبریں آتی ہیں اور جا کر کے اس کی بات کو بغور سننا پھر میرے پاس آ جانا. وسمع من قولی ثم اتینی, اس کی بات کو سننا اور پھر آ جانا. فانطلق الاخ, بھائی چلا, حتی قدیمہ, یہاں تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ کی باتوں کو اس نے سنا. وسمع من قولی ثم رجع الی ابی ذر, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹ کر آئے, کہا کہ ان کی باتوں کو تم نے سنا؟ کہا کہ ہاں سنا. کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں, کن کن چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں؟ فقال له, تو بھائی نے ان سے کہا رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلام ما هو بالشعر, میں نے اس نبی کو دیکھا جس آدمی کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا, میں نے یہ دیکھا کہ وہ اخلاق کریمانہ کا حکم دیتا ہے. رأيته يأمر بمكارم الأخلاق, میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاق کریمانہ کی تعلیم دیتا ہے اور جناب عالی ایسا کلام پڑھ کر سناتا ہے, وہ کلام ما ہوا بالشعر, کم سے کم وہ کلام شعر تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس وقت عربوں کے ہاں جاہلی شعرا کے اشعار کافی مقبول تھے. بازار اوقاف وغیرہ میں جب سالانہ میلہ لگتا تھا تو اس میں بڑے بڑے شعرا عرب آتے تھے اور جس شاعر کا شعر اور جس شاعر کا کلام سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا ہوتا تو اس کے سر پر بادشاہوں جیسا تاج رکھا جاتا تھا. ان کے ہاں شعر و شاعری کی اتنی زیادہ قدر تھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھائی شعر و سخن سے کافی دلچسپی رکھتے تھے. انہوں نے آ کر کے اپنا تاثر یہ پیش کیا ہے کہ اولاً تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ اخلاق کریمانہ کا حکم دیتے ہیں اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ ایسا کلام وہ پڑھ کر سناتے ہیں, ایسا کلام پیش کرتے ہیں وہ کہ وہ شعر نہیں ہے بلکہ شعر و شاعری سے مافوق کہیں بلند و برتر وہ کلام ہے جسے وہ آدمی پیش کرتا ہے جس کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا. یہ حدیث پاک بخاری کی یہ بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اخلاق کریمانہ کا حکم دیتے تھے, جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلام کی آمد کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ بنی نوع انسان کے اخلاق کی اصلاح کرے, اور تمام انبیاء کرام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ اخلاق کریمانہ کا حکم دے. اخلاق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں, آپ اخلاق عظیمہ کے حامل ہیں. باوجود کہ آپ اخلاق کے انتہائی عروج پر تھے, پھر بھی اللہ سے آپ حسن اخلاق کی دعا مانگتے تھے, جس سے اخلاق کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ جس کے اخلاق عظیمہ کی گواہی دے کہ آپ اخلاق عظیمہ کے حامل ہیں, نبی پھر بھی اسی اخلاق کے حصول کی دعا مانگ رہا ہے, اس سے بڑی دلیل اخلاق کی اہمیت پر اور کیا ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی و روایت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں لائے, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی, رواہ احمد فی مسندہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا برابر کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے میرا خلق حسین بنایا ہے تو میرا خلق یعنی میرے اخلاق کو بھی حسین بنا دے. اخلاق کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ولو کنت فضل غلیظ القلب لنفض من حولک, کہ اگر آپ اعلی اخلاق کے مالک نہ ہوتے, اخلاق عالیہ کے حامل نہ ہوتے تو یہ عرب کے گمار, عرب کے اکھارا رجڈ لوگ, عرب کی یہ غیر مہذب قوم کبھی بھی راہ راست پر نہیں آتی اور راہ ہدایت پر آنے کا نام نہ لیتی اور ہدایت کو قبول نہ کرتی. یہ تو کہیے کہ آپ چونکہ اخلاق عالیہ کے حامل ہیں لہذا یہ اجڑ اور گنوار قوم آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی اور انہیں ہدایت کا راستہ مل گیا. فرمایا گیا ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک, اگر آپ تند خو تیز مزاج ہوتے, اسی طرح آپ سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد جمع ہیں یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے. اس سے ایک بات واضح ہو کر کے ہمارے سامنے یہ آئی کہ ایک مبلغ کو, ایک وائز کو, ایک مقرر کو, ایک داعی کو, ایک مصلح کو اخلاق عالیہ کا حامل ہونا چاہیے, اخلاق حسنہ کا پیکر ہونا چاہیے, ورنہ وہ جس کے سامنے دعوت و اصلاح کی بات رکھ رہا ہے اگر خود اخلاق عالیہ سے مزین نہیں ہے تو مخاطب کے اوپر اس کے واز کا, اس کی تبلیغ کا, اس کی دعوت و اصلاح کا, اس کی نصیحت کوئی اثر قطع نہیں پڑ سکتا. اپنے واز کا اثر ڈالنے کے لیے اپنی تبلیغ سے متاثر کرنے کے لیے ایک واعظ اور مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ با اخلاق ہو، اخلاق عالیہ سے مزین ہو، ورنہ لوگ اس کے ارد گرد قطعاً جمع نہیں ہو سکتے اور راہ ہدایت پر آنے کا نام نہیں لے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ علامہ شوقانی نے احادیث کی کئی کتابوں کے حوالے سے عبد الملک ابن عمیر سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب عرب کے ایک مشہور ڈاکٹر، عرب کے ایک مشہور حکیم کے پاس، جس کا نام اقسم ابن سیفی تھا، یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے پڑھی سورہ نحل کی تلاوت کی گئی، تو وہ اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اخلاق عالیہ کا حکم دے رہے ہیں اور بد اخلاقی سے لوگوں کو روک رہے ہیں، بس تم لوگ اس دین کو قبول کرنے میں سبقت کرو اور سردار بن جاؤ اور پیچھے رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حکیم عرب اقسم ابن سیفی کا یہ تبصرہ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس آیت کو سننے کے بعد اس نے یہ کہا کہ جو شخص یہ آیت پیش کر رہا ہے در حقیقت وہ اخلاق عالیہ کا درس دے رہا ہے، اور اس کے پیش کرنے والے چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا وہ اخلاق عالیہ کا حکم دے رہے ہیں اور بد اخلاقی سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، لہذا تم لوگ آگے بڑھ کر کے اس دین کو قبول کرو، سبقت کرو اس دین کو قبول کرنے میں اور سردار بن جاؤ۔ اس دین کو قبول کرنے میں سبقت کرو اور سردار بن جاؤ، دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ یہ پورا دین اسلام از اول تا آخر، سر سے پیر تک اخلاق ہی اخلاق ہے، پورا دین ہی اخلاق ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو بھی اس دین کو قبول کرے گا ظاہر ہے کہ وہ اخلاق عالیہ سے مزین ہوگا، اس کی پوری زندگی اخلاق عالیہ سے مزین ہو جائے گی، اور جو قوم اخلاق عالیہ سے مزین ہو وہی دنیا کی سردار بنتی ہے۔ لہذا اس دین اخلاق کو قبول کرنے میں سبقت کرو اور اس دین کو قبول کر کے ہی تم سردار بن سکتے ہو، دیکھو پیچھے مت رہنا، آگے بڑھ کر کے اس دین کو قبول کرو، اس لیے کہ یہ دین اخلاق کا حکم دیتا ہے، اور جو معاشرہ، جو قوم، جو سوسائٹی اور جو ملک اخلاق عالیہ کا حامل ہو جائے وہی قوم اور وہی معاشرہ، وہی ملک دنیا کی سرداری کے قابل ہوتا ہے، دنیا کی سرداری کا حامل ہوتا ہے۔ لہذا کسی کو معاشرے میں اگر باعزت بننا ہے، باوقار بننا ہے، سوسائٹی میں باوقار بننا ہے، باعزت بننا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو اخلاق عالیہ سے مزین کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں کیا بات کہی ہے جس کو سن کر کے اقسم ابن سیفی نے یہ تبصرہ کیا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اس دین کو قبول کرنے میں سبقت کرو، آخر کون سی بات ہے؟ در حقیقت اس آیت کریمہ میں جتنے بھی عوامر ہیں سب کی اساسات اور سب کی بنیادیں, اور جتنی بھی منہیات ہیں ان سب کی اساسات اور بنیادیں بتا دی گئی ہیں. دو ہی چیزیں تو ہیں, عوامر اور منہیات. عوامر کا مطلب جن جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان ان چیزوں کو تم کرو, تو جن جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے انہیں عوامر کہتے ہیں, اور جن جن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کو منہیات کہا جاتا ہے. اور اس آیت کریمہ میں تمام عوامر یعنی جن جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی اساسات اور اس کی بنیادیں بتا دی گئی ہیں, اور جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے, جن چیزوں کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, ان کی بھی بنیادیں اور اساسات بتلا دی گئی ہیں. ایک ہی آیت کے اندر تمام عوامر اور تمام منہیات کی بنیادیں اور اساسات بتلا دینا یہ اعلی درجے کے کلام کی نشانی ہے. ترجمہ یہ ہے, بے شک اللہ حکم دیتا ہے کس چیز کا, عدل کا, احسان کا, اور رشتے داروں کو دینے کا, رشتے داروں کے اوپر مال خرچ کرنے کا. یہ تین چیزیں تمام عوامر کی بنیاد اور اساس ہیں, تین چیزیں تمام عوامر کی اساس ہیں, عدل, احسان اور رشتے داروں کے اوپر مال خرچ کرنا. اور روکتا ہے, منع کرتا ہے فحشا سے اور منکر سے اور بدی سے, گویا کہ جس طرح عدل, احسان اور ایتاء ذی القربا یہ عوامر کی بنیاد اور اساس ہیں, ایسے ہی فحشا اور منکر اور بدی یہ تینوں چیزیں منہیات کی بنیاد اور اساس ہیں. پہلی چیز جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر دیا ہے وہ ہے عدل. عدل کا ایک مطلب تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان کے اوپر جو حق واجب ہے, کچھ حقوق تو اللہ کے ہیں جو انسانوں کے اوپر واجب ہیں, اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو انسانوں کے اوپر واجب اور فرض ہیں, جن حقوق کی ادائیگی ضروری ہے انسان کے اوپر واجب ہے. تو انسان کے اوپر جو حق واجب ہے اس حق واجب کو بلا کم و کاست ادا کرنا, اور جس کا حق واجب ہے چاہے وہ کمزور ہو چاہے طاقتور ہو, چاہے آپ کی نگاہوں میں ناپسندیدہ ہو یا پسندیدہ ہو, کمزور ہو طاقتور ہو, مبغوض ہو یا محبوب ہو, جو بھی حق واجب اس آدمی کا تمہارے اوپر بنتا ہے اس حق کو بلا کم و کاست پورا کرو, اسی کا نام عدل ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کا حکم دیتا ہے, عدل کا حکم دیتا ہے. بعض مفسرین نے عدل کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ انسان کے اوپر جو حق واجب ہے اس کو بلا کم و کاست ادا کرے, اور جس کو ادا کرنا ہے چاہے وہ کمزور ہو چاہے طاقتور ہو, چاہے مبغوض ہو چاہے محبوب ہو. اور احسان کا مطلب ہے عدل سے زائد ایک شے, جو حق واجب آپ کے اوپر ہے وہ آپ ادا کریں, لیکن ادائے واجب کے وقت آپ کا معاملہ فیاضانہ اور کریمانہ ہو. ارے بھائی ایک حق آپ کے اوپر واجب ہے, آپ با دل ناخواستہ چی بجبین ہو کر اس حق کو ادا کرتے ہیں, حق تو ادا ہو گیا جو واجب تھا آپ کے اوپر, بلا کم و کاست آپ نے دے دیا, لیکن احسان یہ ہے جو واجب حق آپ ادا کر رہے ہیں, اس معاملے میں آپ کا انداز بالکل فیاضانہ اور کریمانہ ہو, خندہ پیشانی کے ساتھ آپ اس حق کے واجب کو ادا کریں, صحیح وقت کے اوپر ادا کریں, اس کا شکریہ ادا کریں کہ بھائی تو نے مجھے یہ جو قرض دیا تھا یہ میرے اوپر قرض کی حیثیت سے حق واجب تھا, وہ میں نے ادا کر دیا, تو نے وقت کے اوپر مجھے سہارا دیا, میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو احسان عدل سے زائد ایک شے ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, رشتے داروں کے اوپر خرچ کرنا, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یوں تو عدل اور احسان سب کے ساتھ کیا جائے, عدل کا برتاؤ ہر ایک کے ساتھ, احسان کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ, لیکن عدل اور احسان کا اولین مستحق تمہارا رشتے دار ہے. عدل اور احسان سب کے ساتھ کرو, لیکن رشتے دار زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ آپ عدل اور احسان کریں. یہ تینوں چیزیں در حقیقت تمام عوامر کی بنیاد اور تمام عوامر کی اساس ہیں. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ عدل کا مطلب ہے افراط اور تفریط کے درمیان کا راستہ. یہ قول علامہ شوقانی کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مفسرین نے یوں تو عدل کے مختلف معنی بیان کیے ہیں, لیکن عدل کا سب سے بہترین معنی اس کا لغوی معنی ہے, اور عدل کا لغوی معنی ہے افراط اور تفریط کے درمیان کا راستہ. نہ تو غلو ہو اور نہ تو تنقیص ہو. کوئی بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے, شریعت کا کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو, چاہے اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو, چاہے اس کا تعلق ایمانیات سے ہو, چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو, تمام معاملات کے اندر, تمام چیزوں کے اندر آپ کو عدل کا راستہ اختیار کرنا ہے. کیا مطلب؟ افراط اور تفریط کے درمیان کا جو راستہ ہے وہی عدل کا, یعنی آپ کو غلو نہیں کرنا ہے اور تنقیص نہیں کرنی ہے. جو حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم کے اندر غلو نہ کریں اور اس حکم کے اندر کوئی نقصان نہ کریں. امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کمرے کے اندر ایک رسی باندھ رکھی ہے, اور وہ رسی کمرے میں لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ رسی کیسی لٹک رہی ہے, کیا بات ہے؟ ام المومنین نے فرمایا کہ میں جب تہجد کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو لمبی لمبی سورتیں پڑھتی ہوں, دیر تک قیام کرتی ہوں, لہذا جب مجھے نیند آنے لگتی ہے تو میں اسی رسی کا سہارا لے لیتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک طبیعت میں نشاط ہو تب تک تم نماز ادا کرو. اس طریقے کی نماز اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عبادت کے اندر غلو ہو رہا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو اس سے منع فرمایا. عدل یہی ہے کہ دین کے تمام احکام میں, چاہے ان کا تعلق عوامر سے ہو, چاہے ان کا تعلق منہیات سے ہو, آدمی غلو سے اور تنقیص سے اپنے آپ کو بچائے, سمجھو کہ وہ عدل کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عدل کا حکم دے رہا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں, دین کے ہر شعبے کے اندر, دین کے ہر حکم کے اندر تمہیں غلو سے بچنا ہے اور تنقیص سے بچنا ہے. غلو اور تنقیص کے پیشین کے مادے میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فحش کا مطلب ہے ہر بے حیائی کا قول اور ہر بے حیائی کا فعل. جو قول بھی بے حیائی لیے ہوئے ہو وہ فحش کے اور فحشا کے دائرے میں آتا ہے, اور ہر فعل جو بے حیائی لیے ہوئے ہو جس میں حیا کا شائبہ نہ ہو ہر وہ فعل فحشا اور فحش کے دائرے میں آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حیائی کی بات اور بے حیائی کا فعل دونوں ناپسند ہے. آدمی بے حیائی کی بات کرے اس کو بھی اللہ ناپسند کرتا ہے, اور بے حیائی کا فعل کرے, بے حیائی کا کام کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ قول و فعل بے حیائی کا دونوں کو مقبوض رکھتا ہے, دونوں کو ناپسند کرتا ہے. وَتَفَحُش, ایک ہوتا ہے بے حیائی کی بات, بے حیائی کا عمل, اور ایک ہوتا ہے بے حیائی کو پھیلانا. بعض اتنے منحوس اور اتنے بدبخت اور اتنے کمبخت ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ فحش کے مرتکب ہوتے ہیں, بے حیائی کی بات کرتے ہیں اور بے حیائی کا کام کرتے ہیں, ساتھ ساتھ بے حیائی کو پھیلاتے بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فحش کو بھی ناپسند کرتا ہے اور فحش کو پھیلانے کو بھی ناپسند کرتا ہے. سورہ نور کے اندر تو اللہ نے ارشاد فرمایا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم. بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں, ایمان والوں کے درمیان فاحشہ کو پھیلاتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب علیم ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے. دنیا میں بھی انہیں دردناک سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی انہیں دردناک سزا دی جائے گی. آج دیکھ رہے ہیں فحش عام ہے, بے حیائی کا قول بھی عام ہے, بے حیائی کا فعل بھی عام ہے, اور یہی نہیں معاملہ یہیں پر رکا نہیں ہے, بلکہ اس بے حیائی کے قول اور فعل کو میڈیا کے ذریعے گھروں گھروں میں گھسا دیا گیا ہے. بے حیائی عام ہو چکی ہے اور بے حیائی کو سارے لوگ تقریباً اپنا چکے ہیں, الا ماشاء اللہ جس کے اوپر اللہ کا رحم ہوا ہے وہ اس بلا سے محفوظ ہے, ورنہ اس تفحش کی لپیٹ کے اندر وہ لوگ بھی آ چکے ہیں جو اپنے مومن ہونے کا اور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب فحشہ پھیل جائے گا, مسلمان پھیلانے کا ذریعہ بنے گا, اس کے گھر کے اندر فحاشی کی بات ہوگی, فحاشی کا عمل ہوگا, ظاہر ہے کہ اسے دنیا کے اندر عذاب علیم دیا جائے گا, دردناک عذاب دنیا کے اندر بھی. لہم عذاب علیم فی الدنیا, دنیا کے اندر بھی اسے دردناک عذاب اور آخرت کے اندر تو دردناک عذاب ہے ہی, لہذا آخرت کے دردناک عذاب سے پہلے اسے دنیا میں بھی دردناک عذاب چکھایا جائے گا. آج یہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں اور مسلمان پریشان ہیں, ان کی پریشانیوں کے اسباب میں سے ایک رئیسی اور بنیادی سبب یہ فحش کام ہے اور تفحش ہے, یعنی فحشہ کا پھیلانا. ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں مسلمانوں کے درمیان آ جائیں گی تو عذاب علیم ان کے اوپر نازل ہونے ہی والا ہے. تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا, دنیا میں ان کے اوپر دردناک عذاب اور آخرت میں ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب وہ تو ہے ہی. تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فحش کو اور تفحش کو ناپسند کرتا ہے. اچھا, اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بتایا, والذی نفس محمد بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تقوم الساعة, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی, حتی یخون الامین, یہاں تک کہ امین آدمی کو, امانت دار آدمی کو خیانت دار نہ کہا جائے, امانت دار آدمی کو خائن نہ کہا جائے, ویوتمن الخائن, اور خیانت کرنے والے کو امین نہ سمجھا جائے. معاملہ الٹا ہو جائے گا, امانت دار کو لوگ کہیں گے کہ یہ خیانت کرنے والا ہے, اور خیانت کرنے والے کو لوگوں کے مال میں خرد برد کرنے والوں کو کہا جائے گا کہ بہت بڑا امین ہے یہ, بہت بڑا امانت دار ہے, سارے پیسے اسی کے پاس جمع کر دو. تو خائن کو امین سمجھا جائے گا اور امین کو خائن سمجھا جائے گا, یعنی پاسا ہی پلٹ جائے گا, معاملہ ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا. تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ معاملہ نہ ہو, کیا امین کو خائن اور خائن کو امین نہ سمجھا جائے, امانت دار کو خیانت دار, خیانت دار کو امانت دار. اور دو چیزیں ہو گئی، حتی یظہر الفحش والتفحش، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فحش اور تفحش نہ ظاہر ہو جائے، بے حیائی کی بات عام ہو جائے گی، بے حیائی کا کام عام ہو جائے گا، اور لوگ بے حیائی کو پھیلائیں گے اور اس پر کوئی نکیر کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا کہ بھئی ایسا کام کیوں کر رہے ہو، تو بے حیائی کا کام ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جو قیامت کے قرب کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامِ وَسُوءُ الْجَوَارِ، قیامت کے قریب ہونے کی دو علامتیں اور بھی ہیں کہ لوگ رشتہ داریوں کو کاٹ دیں گے، بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، ماموں بھانجے کا دشمن ہوگا، اس طریقے سے رشتہ داریاں کٹتی چلی جائیں گی جو قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہوں گی۔ اور وہ سول جوار، قیامت کے قریب ہونے کی چھٹی علامت یہ ہے کہ آدمی کا رویہ اپنے پڑوسی سے اچھا نہیں ہوگا، اپنے پڑوسی کو آدمی ستائے گا، کوئی بھی پڑوسی اپنے پڑوسی سے مامون اور محفوظ نہیں ہوگا، یہ قیامت کے قریب ہونے کی چھٹی علامت ہے۔ استدلال اس حدیث پاک سے یہ کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی فحش کو اور تفحش کو ناپسند کرتا ہے، ظاہر ہے جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کے نہ کرنے کا حکم تو دے گا ہی۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تبارک و تعالی فحشا سے منع کرتا ہے، لہذا فحشا کے قریب مت جاؤ، بے حیائی کی بات بولو نہیں، بے حیائی کا کام کرو نہیں، اور بے حیائی کو پھیلاؤ نہیں، اگر ایسا کرتے ہو تو پھر دنیا میں عذاب علیم سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہو، تمہارا انجام بڑا خراب ہونے والا۔ اور دوسری چیز والمنکر، فحشا سے روکتا ہے اور منکر سے روکتا ہے، منکر فحشہ کے علاوہ، بے حیائی کی چیزوں کے علاوہ ہر وہ کام منکر ہے جسے عرف غلط سمجھے، جسے شریعت غلط سمجھے، جسے عقل عام یعنی کامن سنس غلط سمجھے، ہر وہ کام منکر ہوگا۔ جسے شریعت غلط کہے، شریعت کی نگاہ میں اچھا نہ ہو کوئی کام، تو وہ منکر کام ہے، عرف عام کے اندر اس کام کو غلط سمجھا جاتا ہے وہ کام منکر ہے، اور کامن سینس جس چیز کو غلط کہتی ہو وہ چیز بھی منکر کے دائرے میں۔ اور علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے تو ایک بڑی اچھی بات کہہ دی ہے کہ منکر کا مطلب اتنا ہی سمجھ لو کہ شریعت کی نگاہ میں جو چیز بھی بری ہو فحشہ کے علاوہ وہ چیز منکر ہے۔ یوں تو فحشہ بھی منکر کے دائرے میں آتا ہی، لیکن چونکہ فحشہ کی قباحت اور شناعت بہت زیادہ تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے فحشہ کا ذکر الگ سے کیا اور منکر کا الگ، یعنی فحشہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ایسی ہیں جن کو شریعت مبغوض رکھتی ہے، ناپسندیدہ سمجھتی ہے، ہر وہ چیز منکر کے دائرے میں۔ اور تیسری چیز والبغی، سرکشی اور تعدی، اللہ حکم کچھ دے رہا ہے بندہ کر کچھ رہا ہے، یہ بغی ہے، اس کو سرکشی کہتے ہیں، تجاوز، بغی کا مطلب ہوتا ہے سرکشی۔ یہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ، پانی کی ایک خاص سطح ہوتی ہے، اگر اس سطح سے اوپر آ جائے تو کہتے ہیں کہ اب پانی خطرناک بن گیا ہے، خاص سطح سے اوپر آ جائے تو پانی جب تک اپنی سطح پر رہتا ہے، ڈینجر پوائنٹ سے نیچے رہتا ہے تب تک تو اچھا رہتا ہے، جیسے ہی پانی وہی ہے جو جس پر مدار حیات ہے، لیکن وہی پانی اگر اپنے ایک محسوس اور اپنے ایک مخصوص سطح سے اوپر آ جائے تو پھر وہ خطرناک بن جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اب پانی نے سرکشی اختیار کر لی ہے، پانی نے بغاوت شروع کر دی ہے، پانی نے تمرد یا سرکشی اختیار کر لی ہے، یوں کہا جاتا ہے۔ تو کسی چیز کا حد سے آگے گزر جانا، حد کچھ ہے اور اس مثلا ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے آگے نہیں جانا ہے، آدمی اس باؤنڈری کو کراس کرے تو کہیں گے کہ بغیر رجلو، آدمی نے بغاوت کی ہے، آدمی نے ایک حد کو کراس کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز کا حکم دیا ہے، بندہ اس کو نہیں کرتا تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے, یا ایک مخصوص دائرے میں رہنے کے لیے کہا ہے, اگر بندہ اس مخصوص دائرے سے نکل جاتا ہے تو اس کے اوپر بغاوت کا الزام, وہ بغاوت کا مجرم ہے. تو اس چیز سے بھی اللہ روکتا ہے کہ اللہ کے احکام سے اور اللہ کے حکموں سے تعدی مت کرو, سرکشی مت کرو. اللہ نے جتنا کرنے کے لیے کہا ہے اتنا کرو, جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے کرو, اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے رک جاؤ. اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو تم بغاوت کے مجرم ہو, یہ بغی ہے. تو تین چیزوں کے اوپر عوامر کی بنیاد ہے, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ تین چیزیں عوامر کی اساسات اور بنیاد ہیں, اور تین چیزیں منہیات کی بنیاد ہیں اساسات. اور اسی آیت کو سننے کے بعد حکیم عرب نے یہ کہا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کا حکم دے رہے ہیں, بد اخلاقی سے روک رہے ہیں. اس کا مطلب یہ اعلی اخلاق یہ ہے کہ آدمی عدل کو اختیار کرے, احسان کو اختیار کرے, اور رشتے داروں کے اوپر پیسے کو خرچ کرے. یہ سب سے اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے. اور سب سے بڑی بد اخلاقی کیا ہے؟ فحشا, بے حیائی کی چیزیں, بے حیائی کی باتیں, اور منکر جسے شریعت ناپسند کرتی ہو, اور کسی بھی اللہ کے حکم سے سرکشی اور تعدی. یہ تینوں چیزیں عوامر کی بنیادیں ہیں, اور یہ تین چیزیں منہیات کی بنیاد ہیں. اس میں جن تین چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ اخلاق عالیہ کی بنیاد ہے, اور جن تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ بد اخلاقی کی بنیاد ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على اللہ ما لا تفعلون. اے ہمارے رسول, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے, میرے رب نے فواہش کو حرام قرار دے دیا ہے, چاہے وہ فحش چیز ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو. بڑی پیاری بات کہی گئی ہے, بے شک میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ بے حیائی چاہے وہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو, دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. میرے رب نے ظاہری فحش چیز کو اور باطنی فحش چیز کو حرام قرار دے دیا ہے. ظاہری فحش چیزیں کیا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے, بے حیائی کا قول, بے حیائی کا عمل. یہ باطنی فحش چیز کیا ہے؟ نیکیوں اور بدیوں کے بارے میں ایک بات, ایک نقطہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ تمام نیکیوں اور برائیوں کا اصل منبع, تمام نیکیوں اور برائیوں کا اصل سرچشمہ قلب انسانی ہے, انسان کا دل ہے. تب کہ انسان اس برائی کو اپنے دل سے جڑ سے اکھاڑ کر نہ پھینک دے. یہ بات یاد رکھیے, نیکیوں اور بدیوں کا اصل سرچشمہ, اصل منبع انسان کا قلب ہے, انسان کا دل ہے. کوئی بھی برائی انسان کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتی, انسان کی جان نہیں چھوڑ سکتی, جب تک کہ انسان اس برائی کو اپنے دل سے کھرچ کھرچ کر نہ پھینک دے رہے, یا اس کی جڑ کو اکھاڑ کر کے دل سے نہ پھینک دے, تب تک آدمی برائی سے محفوظ نہیں رہ سکتا. اگر برائی آدمی کے دل کے اندر موجود ہے تو اس کی آنکھ, اس کا کان, اس کی فکر, اس کا خیال, اس کا نظریہ, یہ سب اس سے اپنی غذا حاصل کرتے رہتے ہیں. اس برائی سے جو دل کے اندر موجود ہے, برائی اگر دل کے اندر موجود ہے تو آدمی کا خیال, آدمی کی آنکھ, آدمی کا کان, آدمی کی فکر، آدمی کا تخیل، آدمی کا نظریہ، سب اسی اندرونی برائی جو دل کے اندر گھسی ہوئی ہے غذا حاصل کرتی رہتی ہیں یہ ساری چیزیں، اور موٹی ہوتی رہتی ہیں، اور وہ برائی وہاں جوان ہوتی رہتی ہے غذا پا پا کر کے، اور اندر ایک کینسر، روحانی کینسر، روحانی سرطان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دل کے اندر برائی گھسی ہوئی ہے، وہ غذا حاصل کرتی رہے گی، کیسے؟ فکر کے ذریعے، خیال کے ذریعے، نظریے کے ذریعے، اور اسی طریقے سے آدمی کی آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے، ان ساری چیزوں کے ذریعے برائی جو دل کے اندر بیٹھی ہوئی غذا حاصل کرتی رہتی ہے، موٹی ہوتی رہتی ہے دل کے اندر بیٹھی ہوئی، اور معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پورا دل، آدمی کا پورا اندروں کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کو ہم روحانی کینسر کہتے ہیں، اور اس روحانی کینسر کے بعد دعوت و اصلاح کا کوئی بھی نشتر اس سرطان کو اور اس کینسر کو دل سے یا آدمی کے اعضا و جوارے سے کاٹ کر نہیں نکال سکتا۔ لہذا یہ بات یاد رکھو نیکی اور بدی کے تعلق سے، کہ جب تک بدی کو یا برائی کو قلب سے جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکو گے تب تک ظاہر صحیح نہیں ہو سکتا آپ کا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جیسے تم ظاہری برائیوں سے بچتے ہو، ظاہری برائیاں ہم نے حرام کر دی ہیں، ایسے ہی باطنی برائیاں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ ظاہری برائیوں سے بھی بچو اور باطنی برائیوں سے بچو۔ اب آدمی ہاتھ سے کوئی برا کام کرتا ہے تو ظاہری عمل ہوا اس کا، پیر سے کوئی برا عمل کرتا ہے، چل کر کے کئی گناہ کی جگہ پر جاتا ہے تو پیر گناہ کا مرتکب ہوا، دل بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اُمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ، یہ گواہی جہاں دی جا رہی ہے، راستے میں جب کوئی آدمی قرض وغیرہ لے تو اسے لکھا پڑھی کر لینی چاہیے اور گواہ بنا لینا چاہیے۔ اس ضمن میں، اس سیاق میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اُمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ، جو اس کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا۔ بتائیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل بھی گنہگار ہوتا ہے آدمی کا، نہیں تو ایسا نہیں کہا جاتا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ، اس کا دل گنہگار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل گنہگار آدمی کا قلب ہوتا ہے، اور قلب ہی یہ پورے اعضا و جوارے کو گناہوں کی ترغیب دیتا ہے اور گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو میرے رب نے حرام قرار دے دیا ہے ظاہری بے حیائی کو اور باطنی بے حیائی کو، والاسم والبغی، اسم کو بھی اور بغی کو بھی۔ اسم کیا ہے؟ وہ گناہ جس کا اثر آدمی تک محفوظ آدمی تک محدود رہے۔ ارے بھائی یہ گناہ آپ کرتے ہیں اس کا اثر صرف آپ تک رہتا ہے۔ آپ شراب چھپ چھپ کر کے پیئیں گے تو یہ شراب جو کہ ایک برا کام ہے اس کا وبال اور اس کا اثر صرف آپ تک محدود رہے گا۔ کیوں؟ یہ شراب آپ کے جسم کو کھوکھلا کرے گی، دوسرا جو پی نہیں رہا ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑنے والا ہے؟ کھوکھلے تو آپ ہو رہے ہیں شرابیں پی پی کر کے۔ تو اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا وبال گناہ کے مرتکب تک محدود رہے، یہ ہے اسم۔ ہر وہ گناہ جو مرتکب تک محدود رہے وہ اسم ہے، اور وہ گناہ جو متعدی ہو، جو صرف مرتکب تک محدود نہ ہو، دوسروں تک اس کا وبال پہنچے، وہ بغی ہے۔ اسم اور بغی میں فرق سمجھ میں آیا؟ اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا اثر، جس کا وبال کرنے والے تک محدود رہے، اور بغی اس گناہ کو کہتے ہیں کہ آدمی اس گناہ کا جو مرتکب ہو رہا ہے اس کا وبال صرف اس تک محدود نہ رہے بلکہ اس کا وبال دوسروں تک پہنچ جائے، اس کو بغی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جیسے ظاہری بے حیائیوں سے روکا ہے اس کو حرام قرار دیا ہے، ایسے ہی باطنی بے حیائیوں کو حرام قرار دیا اس سے روکا ہے، ایسے ہی اسم سے روکا ہے، اسی طریقے سے بغی سے بھی روکا ہے۔ آدمی ایسا گناہ نہ کرے جس سے اس پر اثر پڑے، اس کا وبال اس پر آئے، اور آدمی ایسے گناہ بھی نہ کرے کہ اس پر تو اثر ہو ہی دوسرا بھی اس سے متاثر ہو۔ کتنے پیارے اخلاق یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، اور اخلاق کی کیسی کیسی تعلیمات یہاں دی جا رہی ہیں۔ ظاہری برائیوں سے بچو، باطنی برائیوں سے بچو، اسم سے بچو، بغی سے بچو، اور آخر میں کہا جا رہا ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور دیکھو اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا, اس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اور آخری بات, وان تقولوا علی اللہ ما لا تفعلون, اور اللہ تبارک مالا تعمل, یعنی اللہ تعالی پر اس چیز کا الزام مت لگاؤ, اس چیز کو منسوب مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں بڑی پیاری بات لکھی ہے اور بڑی ہی حکمت کی باتیں بتائی ہیں. فرمایا کہ یہاں کچھ برائیاں بیان کی گئی ہیں اور ہر دوسری برائی پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. نہیں سمجھ رہا ہوں, اس آیت کریمہ میں کچھ برائیاں بیان کی گئی ہیں, الگ ترتیب کچھ برائیاں بیان کی گئی اور ہر دوسری برائی پہلے سے زیادہ بڑی ہوئی ہے, اور ہر دوسری حرام چیز پہلے حرام چیز سے حرمت میں زیادہ بڑی ہوئی ہے. اب دیکھیے آپ, پہلے کس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ ظاہری برائی ہے. باطنی برائی بڑھ کر کے کون ہوا؟ باطنی برائی. جب پہلی کم ہے دوسری کے بالمقابل اور پہلی سے زیادہ بڑھ کر کے حرمت میں ہے وہ چیز جو اس کے بعد آئی ہے, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ظاہری بے حیائیوں کا ذکر ہے, تو ظاہری بے حیائی اس پر کم عذاب ملے گا, باطنی برائی پر, باطنی بے حیائی پر زیادہ عذاب ملنے والا, اس لیے کہ باطنی بے حیائی ظاہری بے حیائی سے بڑھ کر کے ہے. اور ان دونوں سے بڑھ کر کے کون سی چیز ہے؟ اسم, ایسا گناہ جو آدمی اپنے ہی تک محدود رکھے اور اس کا اثر آدمی تک ہی محدود رہے, یہ ان پہلی دو چیزوں سے زیادہ خطرناک ہے. اور اسم کے بعد بغی کا نمبر ہے. ظاہر ہے کہ ایک گناہ کا اثر صرف ایک آدمی کے اوپر پڑتا ہے تو, اور ایک گناہ کا اثر کئی آدمیوں کے اوپر پڑتا ہے, تو وہ گناہ جس کا اثر کئی آدمیوں کے اوپر پڑے گا اس گناہ سے بڑھ کر کے ہوگا جس کا اثر صرف کرنے والے تک محدود رہے. لہذا اسم سے بڑھ کر کے بغی ہے. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے ان دونوں سے بڑھ کر کے گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, ان چار چیزوں سے گناہ اور حرمت میں بڑھی ہوئی چیز شرک ہے. اور اللہ نے فرمایا شرک کے اوپر ہم نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. ایک نقطہ یہاں بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے, جہاں تک ہمارے وجود کی بات ہے, ایسا نہیں کہا کہ میرے وجود کی دلیل ہے یا میرے وجود کی دلیل نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے وجود کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو عقل و فطرت کا بدیہی تقاضا ہے. کائنات کے ذرے ذرے سے بات ہو گئے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. لہذا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے, مشرکین بھی مانتے کہ اللہ موجود ہے. لہذا اللہ کے وجود کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو عقل و فطرت کا بدیہی تقاضا ہے, اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اس کی خدائی میں کوئی اور بھی شریک ہے, اس پر دلیل و برہان کی ضرورت ہے. لہذا اللہ نے فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, جہاں تک شرک کا معاملہ ہے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. تو گویا ظاہری بے حیائی سے بڑھ کر کے باطنی بے حیائی ہے, باطنی بے حیائی سے بڑھ کر کے اسم ہے, اسم سے بڑھ کر کے بغی ہے, اور ان چاروں سے بڑھ کر کے شرک ہے. اور شرک سے بڑھ کر کے کون سی چیز ہے؟ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شرک سے بڑھ کر کے اور کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ آیت کریمہ میں دیکھیے کہ کون سا گناہ ہے جو شرک سے بڑھ کر کے. علامہ فرما رہے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, وہ چیز جو تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو. مفسرین نے یہاں قول اللہ کا مطلب افتراء اللہ بتایا, کہ قول اللہ کا مطلب افتراء اللہ ہے, اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا. اور افتراء اللہ اور قول اللہ کی تفسیر یہ بتائی ہے کہ اپنے جی سے حلال اور حرام ٹھہرانا, یہ ہے قول اللہ افتراء اللہ, اپنے جی سے حلال اور حرام ٹھہرانا, نیز اپنی خواہشات کی اتباع میں بدعتیں ایجاد کرنا, اور اپنے منمانے طور پر شریعت تصنیف کرنا, اور ان ساری چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا کہ یہ سارے کام اللہ نے بتائے ہیں. بتاؤ, اسی سے میں نے استدلال کیا تھا کسی موقع پر کہ تقلید شرک سے بڑھ کر کے ہے گناہ میں, شناعت میں اور قباحت میں. اس لیے کہ وہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کے دائرے میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے. اس لیے کہ تقلید کے اندر ہوتا کیا ہے, آدمی کہتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اس پر کوئی سلطان نہیں ہوتا, اس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی. اور وان تشرکو باللہ ما لم ينزل به سلطانا سے بڑھ کر کے گناہ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون ہے. اور وان تقولوا علی اللہ میں قول علی اللہ اور افترا علی اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اپنے جی سے حلال اور حرام ٹھہرانا. کیا تقلید ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. بدعتی کیا کرتا ہے؟ جو شریعت میں نہیں ہوتا وہ کہتا ہے شریعت ہے. تو اپنے خواہشات کی اتباع میں, اپنے خواہشات کی اتباع میں کیا مطلب, حلوے ماڈے بچے رہے, حلوے ماڈوں کے اوپر کوئی اثر نہ ہے, تو اپنے خواہشات کی اتباع میں بدعتیں ایجاد کرنا, ایسا کرو ویسا کرو ویسا کرو ہے, تاکہ ان کا الو سیدھا ہوتا رہے, ان چیزوں سے ان کو وفاد مفاد وابستہ ہے, مفاد کے اوپر کوئی ضرب نہیں آنی چاہیے. تو اپنے جی سے حلال اور حرام ٹھہرانا یہ قول علی اللہ, افترا علی اللہ. اپنے خواہشات کی اتباع میں بدعتیں ایجاد کرنا یہ بھی قول علی اللہ اور افترا علی اللہ. اسی طریقے سے من مانے طور پر شریعتیں تصنیف کرنا اور شریعتیں بنا کر کے, کتنی شریعتیں بنائی گئی ہیں ذرا پڑھیے کتابیں, رسول کی طرف منسوب کر رہے ہیں, رسول نے ایسا کہا ہے, حالانکہ وہ سب فقیہوں کی باتیں ہیں, وہ سب قیاسات ہیں, نصوص میں وہ ساری باتیں موجود نہیں ہیں, بلکہ یہ فقار کے قیاسات ہیں. وان تقول علی اللہ ما لا تعلمون کے ضمن میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قول علی اللہ اور افترا علی اللہ شرک سے بڑھ کر کے گناہ ہے. یہ نقطہ حضرت علامہ ابن قیم کا قربان جائیے, بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے. اسی سے میں نے عرض کیا ہے کہ شرک سے طبیع اور شرک سے شنیع تقلید ہے, اس لیے کہ اسی کے پیٹ سے شرک نکلا ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کتنی پیاری پیاری تعلیمات ہمیں بتائی ہیں اخلاقیات کے تعلق سے, انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے جمعہ میں اگر حیات ہی تو بیان کریں گے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.